بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخکې نسیستونو کې مونږ د امارت لا اسلامي د قومیت، عصبیت او لسان پرستی متعلق وضاحت وکړو. اوس دې نشست کې راځو او په توفیق د لوی رب متعال د دوی تعطیل الجهاد د ناقض دغه د بحث موضوع ګرځوو. دې مسله کې اگر چې مونږ مخکې هم بار بار اجمالی او تفصیلی خبره کړې، خو دلته به بیا هم دغه موضوع مکرر کړو د وجې د اهمیت د دینه. لومبې د امارت د دې صریح ناقض اسلام د ذکر کولو نه مخکې ولنډه مقدمه او تمهید ذکر کوو چې هغه د جهاد د دوام او استمرار متعلق دی. نو شروع په دې کې لدی څخه کوو چې جهاد دا د رب یو مستمر او دائمی فریضه ده چې حال او وصف ته په کتو سره د عینی او یا هم د کفایي صفاتو څخه خالی نه وي، او دغه استمرار بیا داسې نه وي چې د یو خاص وقت او مکان پورې محدود وي، نه بلکې دغه تر قیامت د ځمکې پر مخ چې تر څو کفر او شرک او د دې اهل موجود وي، نو دغه جهاد به ورسره جاری وي چې د هیڅ ظالم ظلم او د هیڅ عادل عدل او انصاف د دې مخه نشي نیولی. دې باب کې د کتاب او سنت دریز لکه د نیمې ورځې د لمر داسې روښانه او معلوم دی چې د هغې باره کې مونږ تفصیل نه، خو اختصارا په خلاصه انداز کې به ترینه بازي او څو مرکزي دلایل ذکر کو. نو اول رازو او د جهاد په دوام د الله متعال د مقدس کتاب قرآن عظیم الشان څخه د الله سبحانه وتعالی اوامر او فرامین ذکر کوو، ځکه جهاد یو د هغو الهي فرائضو څخه مشهور او متواتره فریضه ده چې د دینه بغیر د رب شریعت په عمل کې نشي راوستل کېدی. د مخکې امتونو څخه واخله تر دې امته، رب د خپل عبادت، عبادت خانو، عبادت کوونکو بندگانو ساتنه هغه په همدې جهاد سره کړې ده. رب العالمین په سورة الحج 30 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الله فرمیو کدا سی نوې چې الله د بازو خلکو مخه په بازو دفع نکی، نو ګرځي کلیسا او عبادت خانی او مسجدونه با چې پاغه کې د الله نوم ډیر ځا ته غسل کیږي، دا ټول بنړول شوی وي. الله به خامخا له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې هغوی د هغه یعنی د هغه د دین سره مرسته کوي. بېشک الله ډېر زورور او قوي ذات دی. نو دا د جهاد ثمره ده چې په ځمکه د رب پوره شریعت حاکم شي او د هغه عبادت وکړی شي. د دې وجې نه مخکې شریعتونو کې هم د جهاد په سبب الله سبحانه وتعالی د خپل وخت عبادت خانې او عبادتونه محفوظ ساتلي وو، او په اسلامي شریعت کې هم د اسلام تقدس شعائر او احکام رب په جهاد باندې ساتي. ګینې دا خو جوته او ډېره جوته ده چې که جهاد او مجاهدین نه وي، نو نن بچا د رب د نوم په خوله د اغیستو جرأت نه وی کړی. هم دا وجه ده چې اسلام کې جهاد ته د اسلام اوچته حصه ویل شوې ده. معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې بېشکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: ذروت سنام الاسلام الجهاد فی سبیل الله. اوچت کوب یعنی حصه او ځای د اسلام هغه د الله لار کې جهاد کول دي. دا په مسند احمد کې تقریبا په 1302 نمبر باندې موجود دی دا حدیث. دغه ډول په بل حدیث کې جهاد ته په خپل دین ویل شوی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې هغه وفرمایل: اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله تاسو سودی تجارت شروع کړئ او د غواګانو لکې مو ونیول او په کروندو باندې راضی شوی او جهاد مو د الله په لار کې پریښودن، او الله به په تاسو داسې ذلت تاری کی چې بیا به له تاسو څخه دغه لري نه کی تر څو تاسو خپل دین ته رجوع نه وکړي. سنن ابي داود کې دا حدیث په 306 نمبر باندې موجود دی. نو د دې احادیثو نه هم عالی درجه او اوچت مقام د جهاد معلوم شو چې د دې پریښودونکو ته د دین پریښودونکو ویل شو، د دې کوونکو ته په دین عمل کوونکو ویل شو. بیا دا تر کوم وخت او د کوم دشمن سره په کار دی، نو د جهاد او قتال دغه غایه هم په شریعت کې سم مبهم او اجتهادي نه ده، بلکې دا په قطعي او دلاله نصوص باندې سرګند او معلومه ده. د الله متعال مقدس کتاب دی متعلق د هر نوع کافر سره د قتال فرضیت او کیفیت بیان کړی دی. اول د اهل کتاب او يهود او نصارا او سره او هغه چې دا وي په حکم کې ویل کوم مجوس د دوی سره به قتال تر هغه وخت جاری وي چې تر سو هغه اسلام نه ویراوړوي یا مسلمانانو ته جزیه نه ورکړي. بس دای خلاصه ذهن کې کینه وي چې کده زمکه په مخ یو يهودي یا نصراني یا هغه چې دوی په حکم کې وي لکه مجوسیان چې یو هم په دوی کې داسي وي چې په خپل کفر برقرار وي او د اسلام حلال حلال او د اسلام حرام حرام نه ګړي او یا اسلام و مسلمانانو ته په خپل لاس د جزیه ورکولو څخه انکار وکړي. نو جهاد به ورسره جاری وي ولو که ټول مسلمانان هم په دې قتل او د شهادت جام نوش کړي، بیا به هم جهاد نه معطل کیږي. په دې دلیل هغه د رب متعال دغه فرمان دی چې په سورة التوبه 9 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله فرمایي: وجنګیږي د هغه خلکو سره چې هغوی په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او حرام نه ګړي هغه څه چې الله او د هغه رسول حرام کړي او نه حق دین خپل دین ګرځوي، له هغو سره وجنګیږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي داسې حال کې چې ذلیل وي. د دې آیت باره کې هم دا چې دا د تبوک د غزا نه بعد د روم والاو سره د جنگ په وخت کې نازل شوی دی او مسلمانانو ته تر قیامت یو محکم فرمان ګرځېدلی دی چې په مسلمانانو کې د هیڅ مسلک او مذهب والا د دې په محکمیت کې اختلاف نه لري. مشهور مفسر ابن جریر الطبری رحمه الله په 5 صفحه کې فرمایي: وهم اهل الكتاب فامر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقاتلهم حتى يسلموا او يقروا بالجزيه. وي د دینه مراد اهل کتاب یعنی يهود او نصارا دین. والله جل ثناؤه خپل نبی صلى الله عليه وسلم ته امر وکړ د دې چې دوی سره قتال کوي تر دې چې ترسو اسلام نه ویراوړي او که اسلام نه راوړي نو یې جزیه نه ورکړي. دا شو د کتابیانو کفارو حکم چې د قتال غایه ورسره اسلام معلومه کړه چې هغه تر اسلام راوړو او یا تر جزیه ورکولو ده. دویم قسم هغه کفار او مشرکان دي چې هغوی کتابیان نه وي، لکه هندوان، سیکان وغیره بی کتاب و کفار، لکه چینایان وغیره نور، چې آسماني کوم دین او نبی ته نسبت نه وي. نو د دوی سره به قتال تر هغه وخت جاری وي چې تر څو هغوی د شرک نه توبه نه وي ویستلي، لمونځ شروع کړی نه وي او زکات ادا کړی نه وي. دغه حکم په سورة التوبه 5 آیت کریمه کې الله تعالی داسې فرمایلی دی، فرمای: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. الله فرمای: پس کله چې د حرمت میاشتې تیرې شي نو مشرکان ووژنئ چیرې چې عمومي او هغوی ونیسي او محاصره یې کړي او کینې دوی ته په هر کمین کې. نو که چرته هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو بیا خوشې کوي، بېشک الله بخونکي او رحم کوونکی دی. دغه ډول په سورة البقره آیت کریمه نمبر 193 کې فرمای: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. الله فرمایي: وجنګیږي تاسې د هغوی یعنی کفارو سره تر دې پورې چې فتنه یعنی شرک او کفر غالب پاتې نشي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی د کفر او شرک څخه لاس په سر شو نو وپوهیږي چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روانه دي. همدغه حکم په سورة الانفال کې هم مکرر شوی. په 9 نمبر آیت کریمه کې د سورة الانفال فرمای: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. دلته الله حکم کوي خپلو بندگانو ته فرمای: اے مؤمنانو، لدی کفار سره وجنګیږي تر هغه وخت پورې چې فتنه یعنی شرک او کفر غالب پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی له فتنه یعنی له شرک او کفر څخه لاس واغسته نو بهشکه د هغو د عملونو لیدونکو الله دی. دا دوه قسمه کفار دي عزت مندو چې دوی په مقابل کې تاسو د رب امر او حکم واورید چې جهاد ورسره فرض ګرځولې دی. د دوی سره د جهاد د ابدیت دوام او استمرار بل دلیل داده چې تر څو مسلمانان د کفارو سره زندانونو کې وي، تر هغې چې په مسلمانانو ظلم کیږي، تر هغې چې مسلمانان د کفارو په ظلم او شکنجو کې وي، نو جهاد په مسلمانانو فرض عین دی. دا دوام لري تر څو د ځمکې په مخ یو مسلمان هم په دې ستم کې پاتې نشي. الله عز وجل په سورة النساء 50 نمبر آیت کریمه کې فرمای: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله فرمي: اخر سدل لجتا سد الله بلا ركد هغو بوس نارنا خزو ما شمان په خاطر نه جنگي چې کمزوري کړی شوی دی، تر فشار لاندې نیول شوی دی او فریادونه کوي چې ای زمون غربا مونږ دې وطن چې اوسیدونکو ظالمان دی، وباس زمون د پاره د خپل طرف نه دوست او مدد کوونکې پیدا کړه. بل دلیل په دوام او استمرار د جهاد او فرضیت د هغې دا دی چې تر څو کفارو کې د حربیت صفت موجود وي نو قتال به ورسره واجب وي. الله متعال په سورۃ التوبه شپږ دېرشم نمبر آیت کریمه کې فرمایي: وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة واعلموا ان الله مع المتقین. او ټول په ټوله له مشرکانو سره وجنګیږي لکه څنګه چې هغوی ټول په یو ځای ستاسې په مقابل کې جنګیږي، او وپوهیږي چې بېشکه الله د پرهیزګارانو ملګری دی. په دې نور دلایل هم قرآن کې بېشمېره زیات دي، خو دغه یو څو لغیز جملې څخه کافي وګڼئ. اوس د دې قرآني نصوص او فرموداتو متعلق راځو، او د جهاد متعلق د وطني عمارت دریز او نظریه ګورو. د وطني عمارت مشرانو او بالخصوص هیبت الله چې دوی ورته د امیر المؤمنین وصف او لقب ورکړی، د کفارو د لوري ورته د اشرف غربي د گدې د سپارلو سره سمې د کفارو مقابل کې د جهاد حکم او فرضیه ته د پېټکه کې خوده. نو اوس د مسلمانان د ده او د ده د امارت د ټولو هغو نه پوښتنه وکړي چې هغوی ځانونه علم ته منسوبوي، او هغه چې ځانونو ته باتوران او مجاهدین وایي، چې دا اخر د کوم آیات او حدیث نه مستنبط حکم دی چې تاسو جهاد ختم او معطل اعلان کړ؟ آیا یهودو، نصواراو او مجوسو اسلام راوړ؟ د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حلال حلال او حرام حرام وګڼل؟ او کنه تاسو ته ټیکس یعنی جزیه درکول شروع کړ؟ چې دغه کار دوی قطعا نه دی کړی، ځکه نی ایمان راوړی چې د الله حلال حلال او حرام حرام وګڼي، او نی جزیه ورکول شروع کړي مسلمانانو ته. او که بل فرض و تقدیر داسې شوی وي، نو د ځمکې په مخ دغه بغیر کتاب کفار او مشرکانو دا بشماره مرتدین چې دي، د دوی په حق کې مول جهاد حرام وګرځاوه. مسلمانان د خپل سوچو کې چې د الله کتاب سوای او وطني امارت او د دې امارت دریز او منهج سوای، د شریعت د نورو احکام او شعیرو د تبدیل تحریف او تعطیل غوندي دوی د جهاد د مقدسه فریضه چینن په هر مسلمان نارینه او حتی چې په دې دور کې خو په خزینه هم فرض عین ګرځیدلې ده. خو د کفارو ساتونکو مزدور امارت نن په عجیب ډول سره د دې فرضیت نه انکار کوي، بلا عیمه عجیب دجل کوي، دا چې وې چې مساوات ته قدرت مو نشته، نو نمو پر امیر فرض دی او نمو په مامور. خو که لنډه پوښتنه تي وشي چې پرون در باندې په کوم دلیل فرض و چې وطني جنگ ته د جهاد فی سبیل الله نوم ورکړی وو، او په دغه جنگ کې مو د بشمیره مخلصونو وینې وبهولې، دا غوی قربانی مو د اساسي قانون او د تصوف د دې شرکی خرافات او ګنده کثافتونو د تطبیق نه قربان کړي. خو جواب به مهم دا وي چې دا مو وطن و مجبور و چې دفاع وکړو. نو جواب مو دلیل شو په دې چې جنگ مو د وطن د پاره و، او وطنیت مو عقیده ده. حال دا چې څوک د اسلام دعوه کوي، نو د مسلمانانو هر وطن دغه وطن دی، ولو که دا په شرق کې وي او دغه وطن په غرب کې وي. نو معلومه شو چې جنگ مو د رب د شریعت د پاره نه و، ځکه د رب شریعت د وطن پورې خاص نه دی، او نه د دې خود ساخته او د کفارو د لوري د دې وضعي پولو او باډرو پورې محدود دی. او نه کفارو صرف په افغانستان حمله کړې وه، او نه کفارو تر ننه د افغانستان نه لاس اخیستی، او نه حکومت په افغانستان کې ختم شوی دی. که نه یې منئ، نو پلنسټی مرتد متاقیم ولې وقت په وقت قطر کې د امریکې په شمول د بین الملل استازو ته په ټیټ سر په ذلت سره خپل کاري راپور د هغوی مخې ته عرض کوي؟ ولې او په کومه خوشحالۍ کې امریکا تاسو ته دا هفته په هفته او میاشت په میاشت د ډالرو د غټې غټې پیکچې رالیږي؟ که تاسو په رښتیا مسلمانان یې، نو د کفارو دا دومره خلوص تر سره په څه دلیل وګڼو؟ هغوی مسلمانان شو که نه؟ دا درته جزیه درکوي، او که نه حقیقت هم دا دی چې مخکې بیګیلې او خریلې عسکرې ډېر بدمسته وو، په لږې ګزاره نه کېده، او امریکې په ډېره وارانه راتله ورته. نو بس تاسو ګیرورو پګړیدار ملیشیې چې د مخکې ملیشیې د نیمې د نیمې څخه هم کمه مزدوري اخلي، دا هغوی په ځای وګمارل شوی چې نن درنه په نره لکه د کلال د خرونو په کم اوربشو پوره کار اخلي. قسم بالله که یا مبالغه کوو په دې خبرو کې، یا الزام او تهمت لګو، بلکې دا خو داسې خبرې دي چې تاسو هم منئ، خو عینات ضد او د حق په مقابل کې د دنیا محدود فانی مال او متاع ته مو ترجیح ورکړي، نو ځکه مو د اسلام ښکاره مخالفت ته لاس پورې کړی دی. او ځکه اومنو چې ستاسو وطن وو او تاسو مجبور وئ چې دفاع وکړئ، اگر چې مساوات د قدرت مو نه وو، نو بیا هغه بېشمېره مهاجر چې د هغوی وطن نه وو، هغوی باندې په کوم دلیل دغه جهاد فرض ګڼلو تاسو چې دلته مو قربان کړل؟ او تاسو بیا کوم شریعت نافذ که دریم کال مو دادې برابرېږي، د بېلګې په شکل تاسو یوه فیصله داسې مونږ ته راښودلی شئ چې هغه د الله په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو شوي وي؟ دلته به مونږ قطعا له تاسو نه دا نه پوښتو چې دغه افترا او خرافات چې ستاسو بلاعیمه او د عدم مساوات په نوم د جهاد په تعطیل کې وغرول، دا د رب د کوم آیات نه مستنبط و؟ دا د رسول الله سلم د کوم حدیث نه مستنبط و؟ دا د خلفای راشدینو د کوم قول او فرمان نه مستنبط و؟ دا د دې څلورو وړو ائمو په شمول د امت مسلمه د کوم فقیه، امام، مجتهد او محدث د فتوی او اجتهاد څخه مستنبط و؟ دا پوښتنه هم نه کوو چې د اسلام په تیر تاریخ کې یوه داسې غزو یا هم سریه مونږ ته داسې راښودلی شي چې هغې کې مسلمانان د عدد او عدت په اعتبار سره برابر تیر شوي وي؟ د بدر غزو وګورئ، 314 مسلمانانو څو ماتې ګوډې تورې وسونه وو، خو مقابل کې کفار څومره وو؟ زر یا څه د پاسه زر، سره د مکملو اسبابو. دلته خو هم عدم مساوات نه، نو بیا ولې دغه جهاد تر قیامت مؤمنانو ته سپېڅلې تاریخ وګرځېده؟ د احد د غزوې حال په چا پټ دی؟ بس لنډه دا چې د اسلام په تیر تاریخ کې داسې غزو نشته چې هغه کې د مسلمانانو تعداد زیات او د کفارو کم وي، د مسلمانانو اسباب او طاقت زیات خو لا پرېده چې د کفارو د عدد او قوت په مقابل کې مساوي هم نه وو. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه بعد خلفای راشدین او دغه ډول نورو خلفاو بیا د جهادونه ولې کول؟ او که وپوښتو چې تر ننه کوم معتمد فقیه او امام په مسلمانانو کې د جهاد د فرضیت دپاره د مساوات قید او شرط لګولی وو، که لګولی وي د هغه فقیه نوم څه دی او کوم کتاب کې دغه بحث څېړلی دی؟ د روس سره د افغانانو د قوت مساوات وو چې جنګېدل، امریکې سره وو چې جنګېدل، اخر دا څه ګډې وډې دي او له کوم کتاب څخه لګیا دي ده چې د مساوات القدرت قیدونه او شرطونه لګوي؟ والله العظیم دا شرطونه نه د الله کتاب کې ذکر دي او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې ذکر شوي دي او نه د کتاب او سنت څخه د سلف فهم کې وجود لري. دا نور هیڅ نه دي مګر د امریکا په نظامی اډه قطر کې د پردو شاته د اسلام په سر د صلیبي کفارو سره د هغې سودا یوه حصه او برخه ده چې نن شیطان صفته بلاعمه کوششونه کوي چې په یو نوم او بل نوم د نړۍ د کفارو مرتدو چوکیداري وکړي. خپله خو د غیرت او ایماني شجاعت جنازې د کفري ارګ په حاصلولو د کفارو په دوستۍ او تعاملاتو وتې، اوس کوشش کوي چې په یوه بهانه او درواغو په بله بهانه او درواغو عوام مسلمانان هم له دې جهاد څخه کینوي. نو کله وایي چې قدرت او قوت مو برابر نه دی ورسره، او کله ورته وایي چې کلاړې نو ټول عمر به زنداني یې. دا دي دلایل او دا دي علما او دا د دارالافتاء. والله العظیم چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره هغه خیانت دی کني یهودو د موسی او نن نصارو د عیسی علیه السلام د دینونو سره کړی وي. نن مرتد هیبت الله او مرتد طالبانو ډیر عجیب دجل تلاسه چولې دي. ساتنه د کفارو کوي او کوم چې صحیح او رښتونی مجاهدین دي هغوی نسی قتلوي او په قسم قسم عذابونو یې تعذیبوي. او بیا د دې هر څه د پاسه ځان ته نه یوازې مسلمانان بلکې مجاهدین او فاتحین وایي لا حول ولا قوه الا بالله. د بین الملل اصول منی او د هغوی محکمې ته عریضې کوي او فریادونه ورته کوي. او بیا هم مجاهدین دي د کفري او مرتدي نړۍ سره د جهاد د حراموالي فتوا او دوستانه تعاملات او تعلقات وګوري. او بیا پورته د قران ذکر شو آیاتونو کې سوچ وکړي چې څومره په خصیص جرأت د قران د دې آیاتونو مخالفت او د دې د عملي کولو نه سرغړونه شروع کړې ده. دا تحریف هم نه دی بلکې صریح ضد او مخالفت دی د قران نه چې هبت الله او د وطني امارت مرتکب شوی دی. د قران د منهج او دریز غوندې د دوی مخالفت او سرغړونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث نه هم وګوري چې دغه به پر روان نشس کې بیان کو ان شاء الله تعالی. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.